geçmişim ömrüm bitti yaylalar yaylalar. Vermez zalim kardeşi yaylalar yaylalar. Yayla yayla yayla lil yayla lil yaylalar. Dağı taşı çimenli çimenli yaylalar. Yayla yayla yayla lil yayla lil yaylalar. Dağı taşı çimenli çimenli yaylalar. Kaş arası dumanlı yaylalar. Göz gördü gönül sevdi yaylalar yaylalar. Nedir bunun çaresi çimenli yaylalar. Yayla yayla yayla lil yayla lil yaylalar. Dağı taşı çimenli çimenli yaylalar. Yayla yayla yayla lil yayla lil yaylalar. Dağı taşı çimenli çimenli ya.